autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Pracownicy Amazona w Polsce dają firmie tydzień na realizację ich postulatów. W przeciwnym razie grożą protestami. Karta Polaka dla większej grupy osób. Opozycja ma zastrzeżenia. Nad zmianami pracuje Senat. Amerykanie mają nowy pocisk używany przeciw terrorystom. Nie wybucha, ale tnie. Co najmniej 25 zł netto za godzinę domagają się pracownicy Amazona w Polsce. Jak mówią, teraz ich średnie pensje to około 3000 zł brutto. Zarabiamy 3 razy mniej niż pracownicy w Niemczech, wykonując dokładnie taką samą pracę i obsługując niemieckich klientów. Amazon to firma amerykańska, więc swoje postulaty pracownicy przedstawili przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Dotyczą one także norm pracy. Uważamy, że to nie są normy na poziomie takim, który ludzie mogą normalnie wykonywać. Te normy ciągle rosną. Już raz udało nam się zawiesić te normy, jednak spółka nie chciała z nami negocjować. Chcieliśmy wprowadzić nowe rozwiązania dla pracowników, takie, które byłyby dla nich korzystne. No i te rozwiązania stare powróciły. Tłumaczył przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność w Amazonie Grzegorz Cisoń. Maria Malinowska z Inicjatywy Pracowniczej dodaje, że mimo iż ludzie pracują coraz więcej, to zarobki nie rosną. Amazon kalkuluje płace bazując na danych z regionu, na danych dotyczących bezrobocia oraz na danych z sektora logistyki, ale w ogóle nie bierze pod uwagę, jakie zyski my wypracujemy. Ludzie informują też, że większość z nich zatrudniona jest przez Agencję Pracy Tymczasowej. Nie mają stałych umów. Pracownicy dają firmie tydzień na rozważenie ich postulatów. Brak reakcji będzie oznaczał ostrzejszą formę protestu. O kartę Polaka będą mogli się ubiegać wszyscy nasi rodacy za granicą, bez względu na miejsce zamieszkania. Taką zmianę zakłada projekt, którym zajmuje się Senat. Do tej pory ustawa przewidywała możliwość ubiegania się o ten dokument tylko dla osób mieszkających na terenach byłego Związku Sowieckiego. Informował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Z kartą Polaka wiąże się wiele uprawnień i posiadacz ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Przysługują także 37% ulgi przy przyjazdach środkami publicznego transportu i bezpłatny wstęp do muzeów państwowych. Te przywileje budzą wątpliwości, mówi Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej. Jadą ludzie bogatsi od nas. Będą uprawnieni do wielu darmowych, niskopłatnych usług. Oni tego nie potrzebują, ale mogą chętnie skorzystać. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Głosowanie nad nowelizacją jeszcze dziś. Przemyt papierosów wartych ponad 5 milionów złotych udaremnili podlascy pogranicznicy. Kontrabanda była w samochodzie ciężarowym, który miał przewieźć meble, wyjaśnia rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Patrol Straży Granicznej zatrzymał w powiecie suwalskim do kontroli samochód ciężarowy na litewskich numerach rejestracyjnych. Dziwne zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Auto poddano szczegółowym sprawdzeniom. Obywatel Litwy twierdził, że wiezie meble do Czech. Okazało się jednak, że w kartonowych pudłach zapakowanych było 360 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. 57-letni kierowca został zatrzymany. Zgodnie z polskim prawem grożą mu nawet 3 lata więzienia. Stany Zjednoczone skonstruowały pocisk rakietowy, który może być używany przeciw terrorystom, bo znacznie redukuje liczbę ewentualnych ofiar wśród cywilów. Nowy pocisk nie zawiera materiałów wybuchowych. Według dziennika Wall Street Journal rakieta jest już wykorzystywana przez CIA i Pentagon. Według Wall Street Journal nowa rakieta oznaczona symbolem R9X to efekt ściśle tajnego programu wojskowego rozpoczętego w 2011 roku. Powstała na bazie rakiet powietrze-ziemia Hellfire. Zmodyfikowany pocisk o wadze około 50 kg posiada tak zwaną głowicę inercyjną i nie eksploduje przy trafieniu w cel. Zamiast tego kilka sekund przed uderzeniem wysuwa się z niego 6 długich ostrzy, tnąc i niszcząc wszystko, co znajdzie się na drodze rakiety. R9X przebija się przez dachy domów i samochodów, nie powodując zniszczeń dookoła i nie zabijając osób postronnych. Rakieta została opracowana za czasów rządu Baracka Obamy, który kładł duży nacisk na redukcję ofiar wśród ludności cywilnej. Nowy pocisk może być jednak użyty tylko wtedy, gdy znana jest dokładna lokalizacja terrorystów będących celem ataku. Według Wall Street Journal rakieta była dotychczas używana tylko kilkakrotnie, m.in. w Iraku, Libii, Syrii, Jemenie i Somalii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz to wszystko, więcej informacji za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ostatnich dniach te najgorętsze to informacje sportowe, szczególnie piłkarskie. Krzysztof Łoniewski. O piłce będzie, ale na razie sporo tenisa w tym serwisie. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał prestiżowej imprezy ATP w Madrycie. Jego rywalem będzie 4. zawodnik światowego rankingu, Aleksander Zwieriew. Nasz tenisista zaciera ręce na to spotkanie. Z Saszą to będzie niesamowite spotkanie, super jest atmosfera, też ten turniej jest fantastycznie zorganizowany, więc na pewno dla mnie wielkim jest przeżycie zagranie, ponieważ pierwszy raz gram. Więc cóż, no nie mogę się doczekać. Mecz Hurkacza ze Zwieriewem nie zacznie się wcześniej niż o 17.30. Swoje spotkanie w turnieju deblowym w Madrycie zdążyli już rozegrać Łukasz Kubot i Marcelo Melo i niestety zderzyli się ze ścianą. Przegrali z Guido Peją i João Sousą 2-6 i 2-6. Kończąc wątek tenisowy, zajrzymy jeszcze do Rzymu. Tu do ćwierćfinału Challengera awansował Kamil Majszak po wygranej w dwóch setach z Roberto Marcorą. Teraz siatkówka i oczekiwana zmiana na stanowisku trenera Sekoresowi. Nowym szkoleniowcem ekipy z Rzeszowa został kiedyś świetny siatkarz. Ostatnio trener GKS-u Katowice Piotr Gruszka z Katowic zabiera ze sobą rozgrywającego Marcina Komendę. I jeszcze piłka. Bogatemu diabeł dzieci kołysze. Real Madryt parafował nową umowę sponsorską z Adidasem. Ta będzie obowiązywać do roku 2028 roku i na konto królewskich wpłynie w tym czasie około miliarda euro. Będzie zatem z czego sfinansować transfery zaplanowane przez Zinedina Zidana. Kolejny serwis sportowy planujemy za 2 godziny, więc wtedy więcej o dzisiejszych półfinałach w Lidze Europy, a już za kwadrans biegam, bo lubię. Teraz z kolei 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu w pasie od Pomorza Środkowego przez Kujawy, Mazowsze i Ziemię Łódzką. Po Śląsko, Polszczyznę i Małopolskę również burze. W czasie burz na Pomorzu Gdańskim i Kaszubach prognozowana suma opadów nawet do 15 mm. No i wreszcie trochę popada. Na Kujawach do 10 mm. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podkarpaciu oraz miejscami nad morzem do 17 na Dolnym Śląsku, a nawet miejscami 18 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty? Taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił, chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc jedynie 2799 zł. A kupując smartfon Oppo AX7Z z wyświetlaczem 6,2 cala, otrzymasz rabat 100 zł i zapłacisz tylko 799 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 17 wspominaliśmy o takich nowoczesnych zakupach, o tym jak najnowocześniejsze technologie, no umówmy się, smartfony przede wszystkim pomagają w zakupach, a pan jakby z zupełnie innej strony do tematu podszedł. Chciałbym zaproponować każdemu, kto chciałby przeżyć prawdziwe zakupy, jak się kupuje, wycieczkę do Danii, do małego miasta, takiego lub średniej wielkości, do jakiegoś sklepu z galanterią damską albo z butami. Ja miałem przyjemność pracować w Danii przez kilka lat i właśnie kupując dla żony torebkę na święta, taką skórzaną, spędziłem w sklepie z galanterią damską prawie godzinę. W tym czasie pani zaprezentowała mi chyba ze 300 torebek, a tę wybraną prezentowała mi przez minut 15. Wszystkie jej walory, zalety, wnętrze, zewnętrze, wszystko co tylko jest możliwe. Nie było to niczym wymuszone, po prostu pełen profesjonalizm, aż miło było spędzić tę godzinę w tym sklepie. I dobrze byłoby, żeby w Polsce też taki profesjonalizm zapanował, a nie takie prymitywne chwyty właśnie z typu naciąganie ludzi na smartfony. Ale myślę, że i takich sklepów w Polsce pewnie też nie brakuje. Wszystko zależy od półki. Półki cenowej oczywiście. Chciałbym tylko podkreślić, że o urokach i przyjemności kupowania damskiej torebki opowiadał mężczyzna. Brawo. A to już trójkowa piosenka dnia. Exo Dancing, taki tytuł trójkowej piosenki dnia. No i interesująca nazwa zespołu to jest, proszę państwa, no i znane nazwisko w nazwie. Noel Gallagher's High Flying Birds. Program trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans po 17. Dzisiaj zerkam na zegar, no jakby nie patrzeć, 9 dzień marca w Rosji to dzień zakończenia II wojny światowej. 74. rocznica zakończenia II wojny światowej, no to jest zawsze w Rosji okazja do hucznych obchodów. Zaczyna je zwykle wielka parada na Placu Czerwonym, o której opowie państwu Ernest Zozuń. Nie dorównało mu żadne z ustanowionych w Nowej Rosji świąt. 9 maja to największe rosyjskie święto. W 1945 roku to była chyba najwspanialsza parada, bo to było przecież zakończenie wojny. To okończenie wojny. Wspominają kombatanci, którzy na pierwszej paradzie byli. Wielka ojczyźniana wojna, którą prowadził radziecki naród przeciwko faszystowskim najeźdźcom, zakończyła się zwycięstwem. Niemcy zostały całkowicie rozgromione. Wtedy to szli żołnierze prosto z frontu. Każda dywizja miała swój przydział. Dobierali ich specjalnie, tak żeby nie było jednego niższego niż 1,80 m. 180. W stalinowskim Związku Radzieckim parad zwycięstwa nie było. Dopiero Chruszczow przywołał je do życia i odtąd rok do roku maszerują przez kiedyś radziecki, teraz rosyjski Plac Czerwony. No, taka jest moc naszej armii, naszego kraju. Jakby to się mogło nie podobać. Co roku przychodzę popatrzeć. Zwykli obywatele mogą popatrzeć jedynie na jadące w kierunku Placu Czerwonego bojowe maszyny, bo na plac wchodzą tylko ci najważniejsi. Zwykli obywatele po paradzie pójdą w tak zwanym nieśmiertelnym pułku, czyli marszu przez ulice rosyjskich miast, niosąc zdjęcia swoich bliskich, którzy w wojnie zginęli. To społeczna inicjatywa, mówi Siergiej Makarow, przedstawiciel organizacji, która nieśmiertelny pułk propaguje. W cześć żołnierzom i oficerom, którzy zginęli w czasie wojny. W cześć tym, którzy poświęcili się, by zwyciężyć faszystowskie Niemcy. Społeczna to ona była, gdy zrodziła się w Tomsku w 2012 roku. Zauważywszy, że można na tym zrobić propagandowy użytek, wtrąciło się w nią państwo. Zaczęto bić rekordy liczby uczestników. Zwożono ludzi autokarami, a w wielu zakładach i urzędach od udziału w marszu zależą premie i nagrody. Zatem portret dziadka Frontewika można kupić sobie w sklepie papierniczym. Obowiązek wykonać i odbębnić. Dzień Pabery! Dzień Pabery! Dzień Pabery! W putinowskiej Rosji parada zwycięstwa stała się instrumentem propagandowym. Druga wojna światowa jest relikwią, bohaterstwo czerwonoarmisty dogmatem. Nie ma miejsca w tej historii na wojenne przestępstwa i przyczyny, które spowodowały, że Rosja poniosła w niej tak wielkie straty. I choć dzień radości ze łzami w oczach, jak mówi piosenka, to teraz, gdy polityka przysposobiła go do swoich celów, to z prawdziwą pamięcią i czcią wiele wspólnego już nie ma ten... W tym roku w Wielkiej Paradzie z gości zagranicznych pojawił się jedynie Nursultan Nazarbajew, były już prezydent Kazachstanu. Inni światowi politycy nie przyjechali, bo ich nie zapraszaliśmy, odpowiada w tej kłopotliwej sytuacji Kreml. A wieczorem w wielu miastach festyny, w Moskwie finałem święta będzie pokaz sztucznych ogni. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, prawie 19 minut po 17. No właśnie, a propos podróży, państwo telefonują w sprawie tego, jak się podróżuje w liniach lotniczych współcześnie. Pan redaktor wspomniał o tych oklaskach na pokładach samolotów. Ja dużo latam z racji wykonywanego zawodu. No i z przykrością stwierdzam, że bardzo nam to dodawało kolorytu i wprawiało często w osłupienie zagranicznych turystów, ale tych oklasków już nie ma. Ostatnio nie pamiętam, kiedy słyszałem. No i szkoda, bo naprawdę było to fajne. Koloryt, folklor, ktoś mógłby powiedzieć. Jestem ciekaw, czy państwu także brakuje oklasków po wylądowaniu. Tu Trójka. Za chwilę będziemy biegać. Będziemy biegać, bo lubimy. Yours is Jest 17.21, Krzysztof Uniewski już jest. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. No to zaczynajmy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. To co, zaczynamy. Tak, Krzysztof Łoniewski, witaj ponownie. Dziś w Biegam, bo lubię, wrócimy do najbardziej pozytywnej imprezy biegowej na świecie i to nie ma przesady w tym, co powiedziałem. Hasłem Wings for Life jest biegnę dla tych, którzy nie mogą. Na 7 kontynentach biegacze startują o tej samej godzinie i wszyscy własnymi pieniędzmi, konkretnie opłatami ze startowego, wspierają badania nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Impreza odbyła się po raz 6 u nas w kraju, jak zwykle w Poznaniu. Trójka od początku jest patronem wydarzenia, więc byliśmy na miejscu i spotkaliśmy m.in. Maćka Glebę Flor, świetnego tancerza i człowieka o wielkim sercu. Podpytaliśmy go, z czym mu się kojarzy charytatywność. Biegam, bo lubię. Mi się właściwie kojarzy tylko z bieganiem, bo staram się brać udział w imprezach charytatywnych. One mnie dużo bardziej motywują do tego, żeby ukończyć dystans i to zawsze też motywuje do następnych takich normalnych czy zwykłych działań na co dzień. A dlaczego bieganie i to połączenie z charytatywnością? Bo to jest jeden z takich sportów, gdzie osoby zazwyczaj niepełnosprawne dosyć łatwo mogą się wpasować w tłum i razem z nami współpracować i biec. Nam się zdarza często biec osobami, które musimy pchać przez cały dystans, ale są oczywiście osoby, które własną siłą potrafią taki dystans pokonać i jest ich coraz więcej. Trzeba im, moim zdaniem, jak najbardziej udostępniać tą możliwość. Wings for Life jest takim miejscem, gdzie zazwyczaj, przynajmniej na starcie, jest zawsze nas więcej i to jest największa przyjemność oglądania biegów, w którym się wydaje, że osoby są właściwie same niepełnosprawne na samym starcie. No i rzeczywiście na osoby niepełnosprawne trzeba uważać. To jest bardzo miłe, kiedy dostajemy mnóstwo braw i takiego mocnego wsparcia od znajomych, czy osoby, które po prostu pierwszy raz nas widzą gdzieś tam podczas biegu, czy też kibiców. Tutaj Poznań jest zresztą takim miejscem, który bardzo mocno kibicuje i to daje mnóstwo takiego ciepła i takiej pozytywnej energii. A czy ty masz takie wrażenie, że biegacze wyjątkowo chętnie angażują się w pomaganie innym, takie bezinteresowne pomaganie innym? To się na szczęście zmienia na plus i nie tylko imprezy wyróżniają się tym, że dokładają ten profil społeczny do swojego sportowego życia, ale też ludzie zaczynają dostrzegać, że właściwie co to za problem założyć koszulkę i kogoś wesprzeć swoim jak gdyby działaniem i wysiłkiem. I to też jak gdyby działa w dwie strony, bo zresztą jechaliśmy dzisiaj tramwajem, rozmawialiśmy na ten temat z kilkoma osobami i oni też mówią, że dla nich przebiegnięcie dla kogoś jest dużo bardziej korzystne. Nawet nie chodzi o wynik, tak, ale to, jak oni się czują po biegu i sądzę, że każdy, kto pobiegł dla kogoś, to komuś coś pomógł, no dużo lepiej spędza po prostu następne dni i ma większy uśmiech na twarzy i większą pozytywną energię i tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy się też dobrze czuli z tym wszystkim, co nas otacza i taka możliwość pobiegnięcia dla kogoś albo z kimś, pomoc drugiej osobie, no daje nam ogromną, ogromną motywację. Tyle Maciek Gleba Florek, super pozytywna postać, można go spotkać na wielu imprezach biegowych, pchającego do mety wózek inwalidzki z Zuzią, prawda Pawle? Bo Paweł Januszewski tutaj się zameldował. Tak, w tak zwanym międzyczasie. W oczekiwaniu na te oklaski czekałem, tak, będą oklaski. Ale oklaski w samolocie już nie, ale mówisz, że są inne okazje. Tak, no jeżeli ktoś ma ochotę usłyszeć oklaski, to zapraszamy na imprezy biegowe, ponieważ jak ktoś wyląduje na tej mecie słynnej, to są wtedy oklaski. Jest duża szansa zasłużone na oklaski. Oklaski należą się w każdym razie każdemu, kto wystartował w Poznaniu Wings for Life, fenomenalna impreza. Prawie 8 tysięcy ludzi. Prawie 8 tysięcy ludzi, tak. Niesamowite wrażenie, tak. Niesamowita. Wracając do tego, co powiedział Maciek. Imprez, gdzie ludzie zwracają uwagę głównie na cel charytatywny, przybywa, lawinowo przybywa. Ludzie szukają takich imprez, gdzie można, pomagając sobie, pomagać innym. Tych haseł, myślę, że ile imprez, tyle tych haseł zachęcających. Chociażby słynna akcja Biegnę Dla, z taką kartką, którą się przyczepia do koszulek biegowych. Biegnę Dla, tak, jest taka akcja w całej Polsce praktycznie na większości, no chyba nie 30 imprezach, gdzie biegnąc z kartką Biegnę Dla wspieramy podopiecznych fundacji chociażby PKO Banku Polskiego. A propos, jeżeli mówimy o PKO Banku Polskim, ten bank organizuje podobny może jeszcze nie w takim światowym wydaniu, ale podobny bieg w całej Polsce 14 września. Jednocześnie rusza PKO Bieg Charytatywny. Będzie niedługo się można do tego biegu zapisać. To już będzie piąta edycja, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. A wracając do Wings for Life, to najlepszy przykład, jak chętnie biegacze bezinteresownie angażują się w pomoc potrzebującym, prawda? Tak, bezinteresownie, dokładnie tak. Dosyć stosunkowo wysokie wpisowe jak na imprezy biegowe w Polsce i mimo wszystko rekordowa liczba, ponad 8 tysięcy ludzi wpłaciło, plus ponad 1000 osób pobiegło z aplikacją, czyli nie było w Poznaniu, ale dokładnie w tym samym momencie wystartowało gdziekolwiek było w danym momencie. Kilka było takich miejsc, gdzie były te biegi również poza Poznaniem organizowane. Tak zwane aprany. Aprany. Jednym słowem, ludzie odczuwają coraz większą potrzebę w pomaganiu innym. I przypominamy, że wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym i są świetne informacje dotyczące tego tematu. Są już ludzie, którzy dzięki takim badaniom wstali z wózka inwalidzkiego, także no, to robi wrażenie i byliśmy naprawdę bardzo, bardzo wzruszeni, widząc takie obrazki. To jest człowiek ze Szwajcarii, Dawid M.C., który uległ kontuzji gimnastycznej, a dzieki badaniom właśnie z Wings for Life, Fundacji Wings for Life, już stał z wózka inwalidzkiego. I co? I zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł, poza nim zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od IDE Farm, składający się ze spreju chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to w sumie 955 zł. Jakby tych nagród było mało, dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultra bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i pomoc, czy pomaganie, jak państwo wolą. Charytatywność, cokolwiek ludziom, słuchaczom naszym filantropia się kojarzy z pomaganiem. Koszt SMS. Filantropia brzmi dobrze. Tak, no to może bieganie i filantropia. W tym momencie, pamiętaj, w pracy jest. Chowaj telefon. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533, bo dzisiaj można powiedzieć, że naprawdę takie solidne nagrody do wygrania. Gdzie zapraszamy na bieganie? Mała akumulacja tych nagród. Zapraszamy oczywiście na akcję Biegam, bo lubię, czyli bezpłatne zajęcia na stadionach lekkoatletycznych. Po przerwie tej związanej z długim weekendem wracamy w tych lokalizacjach, w których w tym momencie w tym okresie nie byliśmy, wracamy. Zapraszamy również do Bydgoszczy. Po raz czwarty w Bydgoszczy odbędzie się festiwal biegowy, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy. I co ciekawe, w Bydgoszczy również będzie można pojeździć na rolkach w ramach tego festiwalu. Zapraszamy jeszcze do Gdyni nad morze. Tam odbędzie się bieg europejski. Warto wystartować. Gdyni się świetnie biega. I jeszcze na zakończenie kącik dla biegaczy na orientację. Majowy weekend był dla biegaczy z mapą czasem bardzo pracowitym, co nie znaczy, że ta majówka nie była przyjemna. W Polsce można było ścigać się w Pucharze Bałtyku, trzydniówce zorganizowanej w pięknym i wymagającym terenie wokół Rumi. Wśród kilkuset zawodników z kilkunastu krajów byli nawet zawodnicy z Japonii. Ale najważniejsze wiadomości nadeszły z Estonii. Tam rozgrywane były szkolne Mistrzostwa Świata w biegu na orientację. Iga Miller z Kwidzyna wywalczyła dwa medale. Brązowy na dystansie klasycznym, zaś na średnim brązowy. Wielkie gratulacje. A w najbliższy weekend powrót do zmagań krajowych. W Gdyni pierwsza runda klubowych Mistrzostw Polski. W następnym tygodniu zaś święto orientacji, o którym opowiemy więcej następnym razem. I tu stawiamy kropkę. Słyszymy się z państwem za tydzień. Krzysztof Łoniewski, Paweł Jędrzejski. Paweł, czy chcesz coś dodać? Tak. Słyszymy lub widzimy z niektórymi na imprezach biegowych, bo my konsekwentnie ruszamy ja Bydgoszcz. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Jest 17.30. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Senat przyjął nowelizację rozszerzającą program Rodzina 500+. Poparło ją 82 senatorów. Dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Nowelizacja likwiduje kryterium dochodowe obowiązujące przy wypłacie świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie. Oznacza to, że od 1 lipca świadczenie objęte zostaną wszystkie dzieci do 18 roku życia. 23 maja komisja weryfikacyjna przeprowadzi pierwsze publiczne rozprawy w 6 sprawach o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów 3 zreprywatyzowanych nieruchomości. No, oprócz osób poszkodowanych w procesie reprywatyzacji do udziału w rozprawach komisja wzywa też prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jego zastępcę Pawła Rabieja. Amerykański Departament Stanu poinformował, że Mike Pompeo zdecydował o skróceniu podróży po Europie. Sekretarz stanu ma wrócić do kraju na spotkanie w sprawie Iranu. W związku z wystrzeleniem 2 rakiet krótkiego zasięgu przez Koreę Północną, tematem spotkania będzie też kwestia dotycząca tego kraju. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 5,6% i była niższa niż w marcu o 0,3 punktu procentowego. Poinformowała o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że jest to pozytywne zaskoczenie, gdyż wydawało się, że przy tak niskim bezrobociu te spadki będą mniejsze. Biorąc pod uwagę, że w marcu bezrobocie spadło o 0,2, to w ciągu 2 miesięcy, marca i kwietnia, stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała o 0,5 punktu procentowego. Te spadki są zauważalne we wszystkich województwach, w tym w województwie o najwyższej stopie bezrobocia warmińsko-mazurskim o 0,7 punktu procentowego. W 4 województwach są to spadki o 0,4 punktu procentowego. Dotyczy to województw zachodniopomorskiego, podkarpackiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorcy popierają dobrowolność składek ZUS. Tak wynika z badań zleconych przez Warsaw Enterprise Institute. Według nich 2/3 właścicieli małych firm zrezygnowałoby z płacenia ZUS, gdyby Polska na wzór Niemiec wprowadziła dobrowolność składek dla przedsiębiorców. Głównie chodzi o właścicieli małych firm, mówi przedstawiciel Instytutu Kamil Rybikowski. O ile jednak dla dużych firm no jest to koszt, który nie powoduje jakiegoś problemu, który mógłby sprawić na przykład, że oni przerwaliby wykonywanie przez siebie działalności gospodarczej, no to oczywiście ten ZUS, który jest płacony w formie zryczałtowanej 1300 zł, jest bardzo dużym problemem dla tych najmniejszych. Z danych przedstawionych przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzenie dobrowolności w opłaceniu składek kosztowałoby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych około 11 miliardów złotych rocznie. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się znowu na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 notuje spadek o 1,91%. Szeroki indeks WIG notuje spadek o 1,54%. Obroty dziś wyniosły ponad 731 milionów złotych. I na koniec jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,77 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,84 zł, a za funta brytyjskiego 4,98 zł. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, miejscami głównie na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju opady deszczu. Na Podkarpaciu na przykład prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura od 4 stopni w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do 8 na przeważającym obszarze. Miejscami w centrum to nawet 9 stopni tej nocy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit.

22,7 trójek państwo telefonują w sprawie książek z biblioteki. Ja w sprawie książek i bibliotek. Taka sytuacja, że na przykład, no wiadomo, człowiek przetrzyma książkę, później biblioteka nalicza karę. A co zrobić, jak człowiek ma swoich książek więcej i biblioteka takich książek na przykład nie chce przyjąć? Człowiek chce za darmo oddać, a oni nie chcą. No to też trzeba jakoś ukarać, na przykład taką anonimową paczkę z książkami koniecznie wysłać. Zresztą 71335 pani bibliotekarka napisała w nawiązaniu do wypowiedzi poprzedniego słuchacza, no można po prostu zapytać bibliotekarza, jak pomóc kupić książki, które biblioteka chce mieć i po prostu ofiarować w darze. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Puls Trójki już za chwilę. No dobrze, proszę państwa, bo my mamy jeszcze pewne zaległości. Po pierwsze, konkurs biegowy. Pan Tomasz Starczyna napisał: biegam, bo lubię, pomagam, bo mogę. No i tak zdecydowaliśmy, że ten SMS nagrodzimy. Bardzo serdecznie, panie Tomaszu, gratulujemy. No i jeszcze, a propos SMS-ów, 71335, te SMS-y cały czas do naszej dyspozycji, ale jeśli państwo mają ochotę wybrać się na koncert, to proszę zatelefonować do Haliny. 22,7 trójek, koncert niezwykły, jazzowy, najbliższa niedziela, oczywiście o 19:00, studio Osieckiej. Dawid Lubowicz wystąpi. Państwo mogą kojarzyć skrzypka na co dzień z zespołu Atom String Quartet, ale teraz z projektem solowym. 227 trójek, mamy garść zaproszeń na 19:00. Koncert na żywo w Osieckiej. Proszę telefonować. No i dokładnie teraz, kwadrans do 18:00, czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam państwa bardzo serdecznie. W studio w Gdańsku pani Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry pani poseł. Piotr Miller jest w naszym studiu warszawskim, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy z Gdańskiem, pewnie za kilka chwil się połączymy, ale na początek zamieszanie z nadaniem tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Zybertowiczowi, socjolog i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, tak poinformowała wczoraj Gazeta Wyborcza. Dzisiaj dowiadujemy się, że ostateczna decyzja w sprawie profesury jeszcze nie zapadła. Musi ją podjąć Prezydium Centralnej Komisji. Co pan sądzi o tym całym zamieszaniu? No przede wszystkim nie ma ostatecznej decyzji w tym zakresie, z tego co rozumiem, bo to też informacja, która się pojawiła medialnie w tej chwili. No, wydana została opinia sekcji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Natomiast decyzje formalne w tym zakresie podejmuje prezydium. Jeżeli jest prawdą też to, że te wszystkie opinie są pozytywne recenzentów, no to to jest sytuacja, w której, no, która nie powinna mieć miejsca. Ale jednak się zdarzyło, że mimo tych pięciu, bo mówimy o pięciu tych opiniach, jednak sekcja zadecydowała, że no nie. No dlatego warto to zweryfikować. Ja, tak jak wspomniałem, z tego, z informacji medialnych, bo to jest jakby informacja medialna, jako wiceminister też to zweryfikuję tuż po powrocie ze studia, z tego, co udało się w tej chwili sprawdzić, to nie jest żadna formalna decyzja jeszcze w tym zakresie. Niektórzy profesorowie, mam wrażenie, niepotrzebnie też już przesądzili w takim aspekcie medialnym o nieprzyznaniu. To jest kompetencja Prezydium Centralnej Komisji, a nie zespołu. Tak jak wspomniałem, jeżeli to faktycznie jest tak, że wszystkie recenzje były pozytywne, to jestem zaskoczony opinią zespołu. Tego są recenzenci, żeby właśnie w głównej mierze to oni decydowali o tym, czy taki tytuł powinien zostać przyznany, czy nie, a ostatecznie to w ogóle już decyzja prezydenta. Sam zainteresowany pan profesor Andrzej Zybertowicz skomentował to tak. Wszystkie recenzje kończą się formalnie wnioskami pozytywnymi, ale w dwóch z nich, profesor Marcin Król i profesor Szymon Wróbel, dystansują się w żartobliwy sposób od swoich własnych pozytywnych konkluzji. Tak mówi pan Andrzej Zybertowicz. Tak jak powiedział pan, na samym końcu jest pan prezydent Andrzej Duda. Czy on w ogóle może mieć wpływ na nadanie takiej profesury? Nie, może mieć w tym sensie, że na koniec przyznają, ale oczywiście Centralna Komisja musi wystąpić do prezydenta o przyznanie tytułu profesora, więc formalnie jest wymagane to, aby prezydium CK zwróciło się z wnioskiem do pana prezydenta o nadanie tytułu profesora. No mam nadzieję, że mówię, jeżeli jest taka sytuacja, a tak z informacji medialnych to otrzymujemy, że wszystkie recenzje są formalnie pozytywne, to ta opinia zespołu jest dla mnie zaskakująca. A jak pan ocenia dorobek pana Andrzeja Zybertowicza? No i właśnie dlatego tego dorobku ani ja, jako minister, poseł nie powinienem oceniać, bo od tego jest całe postępowanie i od tego są recenzenci, którzy to robią. Takie spekulowanie, czy ktoś nadaje się na profesora, czy nie nadaje się na profesora przez wiceministra, czy inne osoby polityków, nie powinno mieć wprost miejsca. Ja mogę powiedzieć, że doceniam osobiście pana profesora bardzo, bardzo mocno, jeżeli chodzi o wkład w debatę publiczną, w to, co widzę, jeżeli chodzi o dorobek naukowy. Ja zdecydowanie pozytywnie to oceniam. Już mamy połączenie z Gdańskiem. Pani Ewa Lieder, posłanka Nowoczesnej, kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, nazywam się Ewa Lieder. Tak się czyta moje nazwisko, ale to nic. Słyszymy się dobrze. Co pani sądzi o tym zamieszaniu w związku z przyznaniem, bądź w dalszej przyszłości przyznaniem tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi? Ja wcześniej nie słyszałam państwa rozmowy. Trudno mi jest oceniać dorobek pana profesora. Prawdopodobnie jest bardzo, bardzo olbrzymi, więc jakby moje zdanie tutaj niewiele pewnie znaczy, ale skoro został w ten sposób, doszedł do takiego momentu, ma dostać ten profesorski tytuł, to trudno, żeby się tutaj sprzeciwiać. Państwo oboje startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zarówno pani posłanka, i zarówno pan wiceminister. To porozmawiajmy o tym. Dzisiaj rozpoczyna się nieformalny szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej w Rumunii, czego czego państwo oczekują po tym szczycie, czy będziemy mogli mówić już o ewentualnych hipotetycznych kandydatach na szefów Komisji Europejskiej, czy to Rady Europejskiej, pani poseł? Myślę, że oprócz szefów to tutaj mamy, jest wiele tematów, bardzo wiele tematów i wiele wyzwań do omówienia. Szefowie to jest jedno z najmniejszych problemów. Dzisiaj są tak olbrzymie wyzwania. Jakie? Chociażby wyjście Wielkiej Brytanii, ale również agresywna polityka Rosji, czyli absolutna konieczność jedności, spójności i politycznej solidarności w Unii Europejskiej. Pan minister, czego oczekuje pan po tym szczycie? No, dzisiaj tak naprawdę jakieś kluczowe decyzje pewnie nie za panem. Cieszę się, że pan premier Mateusz Morawiecki umacnia sojusz związany z Grupą Wyszehradzką. Tak naprawdę pewnych decyzji dotyczących tego, co się będzie działo w Unii Europejskiej, należy oczekiwać głównie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na pewno dobrą informacją jest to, że ta grupa takich eurorealistów w Unii Europejskiej w różnych państwach się wzmacnia, bo to też wreszcie skończy taki sojusz, bardzo dziwny zresztą, Europejskiej Partii Ludowej i Socjalistów, który od wielu, wielu lat utrwalał pewne patologie w Unii Europejskiej. Tak, widzimy. No, jakie patologie? Widzimy te tendencje antyeuropejskie, czy to w sondażach, czy to we Włoszech. Mhm. Te głosy coraz mocniej dochodzą do naszych uszu. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed szczytem tak. Polska jest też sygnatariuszem listu państw Unii Europejskiej, które zabiegają o to, żeby wspólny rynek był rozwijany, żeby konkurencyjność mogła rosnąć, a nie była ograniczana. I tutaj oczywiście mowa o dyrektywie o pracownikach delegowanych czy pakiecie mobilności. Tutaj Polska nie była w stanie przeforsować korzystnych dla siebie rozwiązań. Co pani poseł o tym sądzi? Czy my jesteśmy jednak członkiem drugiej kategorii? Jeżeli jesteśmy, no bo faktycznie jeżeli chodzi o wolny rynek i te zapisy dotyczące pracowników delegowanych, no to mamy tutaj, to jest spory minus dla Polski i kilku krajów innych. Ale to zależy przecież od tych, którzy negocjują. Czyli im jesteśmy silniejsi w Unii Europejskiej, im nasz głos mocniej się liczy, tym jest większa szansa na to, że właśnie tym członkiem Unii Europejskiej drugiej kategorii nie będziemy. Ja się tutaj z panem ministrem nie zgodzę, że to dobrze, że zwiększają swoją siłę, ja bym to nazwała populiści, dlatego że Unia Europejska, nie wiem czy państwo pamiętacie, że warto to przypominać za każdym razem, powstała właśnie przeciwko nastrojom nacjonalistycznym i ksenofobicznym kiedyś, żeby nie doprowadzić do kolejnej wojny światowej. I dzisiaj te wzrost tych nastrojów antyunijnych i ksenofobicznych to nie jest dobry kierunek i to powinno nas zwrócić naszą uwagę. Tak, pani poseł, dzisiaj też Rzeczpospolita opublikowała apel 21 prezydentów do obywateli Unii Europejskiej na temat przyszłości Unii Europejskiej i piszą oni tam. Tak, Europa potrzebuje ożywionej debaty politycznej na temat najlepszej drogi ku przyszłości, biorąc za podstawę i punkt wyjścia deklarację rzymską z dnia 25 marca 2017 roku. W Białej Księdze, jeżeli chodzi o tą deklarację rzymską, znajduje się wprowadzenie. W tym wprowadzeniu jest manifest między innymi dokładnie tak dosyć opisany, manifest Altiero Spinellego. Co pani sądzi o tym człowieku i o tym, jak on widział Unię Europejską? Wie pani co, ja w ogóle myślę, że założenia Unii Europejskiej... Ale ja się pytam o ten konkretny manifest z Ventotene, bo ta deklaracja rzymska, o której pani mówi, właśnie ten manifest w swoim wprowadzeniu zawiera. Proszę państwa, no ja mi się trudno też odnieść do tego konkretnego zapisu, może nie pamiętam bardzo dokładnie. Nie zna pani tego manifestu z Ventotene? Nie pamiętam. To może pan minister szczegółów, ale może lepiej no właśnie zna te szczegóły. Szanowni państwo, przede wszystkim to jest właśnie czas, w którym powinniśmy się zdecydować, czy idziemy, jest kilka koncepcji rozwoju Unii Europejskiej. W federacja, taka szeroko rozumiana Europa ojczyzn, czy chociażby koncepcja à la carte, że wybieramy sobie, co chcemy z Unii Europejskiej. Wydaje się, że ta koncepcja dotycząca Europy ojczyzn jest najbardziej trafna i my idziemy tą drogą. A ten manifest, o którym mówię? No, wie pani, tak naprawdę my powinniśmy wychodzić z założeń, które były budowane, jeżeli chodzi o lata 50., tak? Czyli to, co było na podstawie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli sojuszu gospodarczego w dużej mierze. Oczywiście rozwijającego się w niektórych obszarach również politycznie, ale to było podstawą, fundamentem. Czyli fundamentem bezpieczeństwa Unii Europejskiej są bezpieczne podstawy gospodarcze. Ten protekcjonizm, o którym pani też wcześniej wspomniała, chociażby w kontekście dyrektywy transportowej, no to jest ten przejaw właśnie złego rozumienia wspólnotowości, jeżeli chodzi o konkurencję. Więc my jesteśmy zwolennikami rozwoju Unii Europejskiej w sensie gospodarczym, w sensie politycznym również, ale tylko w aspektach, na które wyraźnie pozwolą państwa federacja, europejskie. O federacji pan nie myśli? Nie, znaczy nie federacji rozumianej jako federacji tak jak na przykład Stany Zjednoczone. Tak? Niektórzy wyobrażaliby sobie Unię Europejską jako super państwo. Zresztą koncepcję budowania właśnie Federacji Europejskiej czy super państwa europejskiego i tak w latach 50. występowały. Natomiast do takiej koncepcji jest nam daleko. Uważamy, że Unia Europejska jest dobrym sojuszem, ale sojuszem państw i w taki sposób powinna funkcjonować. No, co pani poseł sądzi, bo także w tym apelu prezydentów jest mowa o tym, że niektóre kraje wzywają do pogłębionej integracji w Unii Europejskiej, wzywają właśnie do tego pogłębienia, jeżeli chodzi o strefę euro. Co pani sądzi o tym? No właśnie ja się tutaj z panem ministrem nie zgodzę i myślę, że to, że podpisał się pod tym apelem nasz prezydent, świadczy o tym, że troszeczkę chyba ma jednak inne zdanie niż pan minister. Czyli, że większa jedność, większa spójność, bo musimy tutaj wybrać, czy egoizm narodowy, bo możemy to nazywać oczywiście Europa ojczyzn, ale czy to nie pójdzie w kierunku właśnie egoizmu narodowego, czy raczej powinniśmy iść w większą integrację i ten apel... Egoizm narodowy, to co pani ma na myśli? Egoizm narodowy, to oznacza... myślę, że to określenie Europa ojczyzn to jest właśnie ten kierunek, który idzie w kierunku egoizmów narodowych, bo jednak tworząc wspólnotę, tworząc Unię, musimy wszyscy lekko się posunąć, musimy się dogadywać, a jeżeli jesteśmy oddzielnie, no to każdy ciągnie w swoją stronę, tak na bardzo prosty sposób tłumaczył. I ostatnie pytanie. 15 maja w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Kogo pan minister widziałby na tym stanowisku? No, w tej chwili my nie mamy kandydata. Ja naprawdę był sceptyczny z wskazywaniem kandydatów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, natomiast niepokoi mnie nieco ta tendencja, żeby to był przedstawiciel Niemiec. Była taka niepisana zasada, że największe państwo szefa Komisji Europejskiej. I co pani nie ma. Poseł sądzi na ten temat? Ja myślę, że powinniśmy patrzeć raczej na te osoby, jakie mają dorobek, jakie mają doświadczenie, co mogą osiągnąć na tym stanowisku, a nie patrzeć koniecznie, czy to będzie ktoś z Francji, czy ktoś będzie z Niemiec, czy będzie z Polski. I tutaj stawiamy kropkę. Pani Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję. A także Piotr Miller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach także do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Seat Leon Cupra. Poczuj moc 300 koni mechanicznych i zostaw innych w tyle z przyspieszeniem 4,9 sekundy do setki. Seat Leon Cupra. Przyspiesza tętno. Poczuj sportowe emocje na jeździe próbnej. Wybierz się w maju do salonu Seata. Seat. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie ogórki gruntowe 42% taniej, 3,99 za kilogram. I borówki amerykańskie 11,99 aż za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Sukces twojej firmy to suma podejmowania.